stille op i en række og holde fast i hinanden. Vi skal nu lege, at vi skal ud og køre en tur i bus for 25 øre. Mens vi synger sangen, løber vi rundt og leger, at vi kører i bus. I første vers synger vi om, at vi skal i zoo. I næste om, at vi skal i cirkus, Tivoli og stranden. Find derefter selv på nogen. Lille mad i zoo, ja, så kom lille mad derud og se dig om. Vi kører, vi kører for 25 øre. Lille mad i cirkus, ja, så kom lille mad derud og se dig om. Vi kører, vi kører for 25 øre. Lille mad i Tivoli, ja, så kom lille mad derud og se dig om. Vi kører, vi kører for 25 øre. Til stranden, ja, så kom lille mad derud og se dig op. Vi kører, vi kører for 25 øre.